NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee grote legerkazernes in het westen van Duitsland zijn mogelijk doelwit geweest van sabotage. Vanmorgen werd een legerbasis in Keulen afgesloten omdat het water verontreinigd zou zijn. Bij het hek waren sporen gevonden van inbraak. De Duitse politie hield een verdachte aan in Keulen. En naar aanleiding van het verhoor van deze man of vrouw is ook de NAVO-basis in de stad Geilenkirchen afgesloten. Beide kazernes zijn belangrijk, onder meer als opleidingslocaties voor Oekraïnse militairen. Winkelketen Blokker moet uitkijken voor nieuwe financiële problemen. Daarvoor waarschuwt boekhouder KPMG in het jaarverslag van het moederbedrijf van Blokker. De accountant voorziet dat Blokker mogelijk al in de herfst in geldnood komt als de situatie niet verbetert. Het Hoge Rechtshof in Thailand heeft de premier uit zijn ambt gezet. Premier Srettha had nooit een ex-gevangene mogen aanstellen als minister, zegt het hof. Srettha is al de vierde minister-president die door het Thaise hof uit zijn ambt wordt gezet. En de vierde etappe in de Tour de France FAM gaat richting finale. De rensters rijden in Wallonië. En ook verslaggever Sebastian Timmerman is daarbij. Hoe gaat het, Sebas? We hebben nog 17 kilometer te rijden. 1 beklimming nog te gaan op het parcours. En we hebben een Belgische koploopster, Justine Gecquière, 28 jaar jong. En zij is een durval, want de weg ligt er heel nat bij. De omstandigheden zijn lastig. We zien nu ook weer dat er een valpartij heeft plaatsgevonden in het peloton. Zo'n 20 seconden achter Gecquière in de natte afdaling richting de voet van de laatste beklimming. Dat is de Corte La Rochefoucauld. Ook in Luik-Bastenaken-Luik altijd een heel belangrijk moment. Gecquière dus op kop. 20 seconden daarachter rijdt het peloton met Demi Vollering in de gele trui. Maar het is opletten geblazen, oppassen geblazen in die natte afdaling. Op weg dus naar Luik. Sebastian Timmerman, dankjewel. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files die zo'n 10 minuten oponthoud opleveren. De A10 Zuid sta je in de file bij Amsterdam Slotervaart. De A16 Belgische grens richting Breda heb je ook 10 minuten tijdverlies tussen de grens en knooppunt Galder. Het rijdt langzaam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En het is druk op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. En daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag, het is 3:30 geweest en dus gaan we het hebben over economie hier op NPO Radio 1. En heeft u zichzelf wel eens afgevraagd hoe hebzuchtig u bent? Mijn gast van zometeen doet al jaren onderzoek naar hebzucht. En dat is een onderwerp dat, nou ja, in eerste instantie vooral negatieve associaties oproept. In het christendom is het een van de 7 hoofdzonden. En als je daar schuldig aan maakt tijdens het leven, dan moet je in de hel slakken en slangen eten of word je levend gekookt. Maar hebzucht is niet alleen maar negatief, zegt economisch psycholoog Carlijn Hooyer. En ik spreek haar zo meteen. Geld of je leven? Maar we beginnen bij ander nieuws. Want nog steeds worden er te weinig plastic flesjes ingeleverd. Ondanks ons statiegeldsysteem wordt niet 90%, maar slechts 74% van de verkochte flesjes nog maar ingezameld. De organisatie achter ons statiegeldsysteem, dat is Verpakt, overtreedt daarmee de wet en riskeert daardoor dwangsommen tot €300 miljoen. Oftewel, wat moet er gedaan worden om ons statiegeldsysteem weer op orde te krijgen? Daarover gaan we in gesprek met Hester Klein-Langhorst. Zij is de directeur van Verpakt. Goed dat u er bent. Welkom. Ja. U zit dus achter dat statiegeldsysteem. Voert dat eigenlijk uit voor de verschillende verpakkingsfabrikanten. Gisteren werden de jaarlijkse recyclingcijfers bekendgemaakt. Is het glas wat u betreft dan half vol of half leeg als u die cijfers bekend mag maken? Nou, de meeste cijfers vind ik half vol. Dus eigenlijk alle cijfers doen we goed. 88% in Nederland van alle verpakkingen wordt hergebruikt of gerecycled. Dat is hoog. Zijn we tweede in Europa. Maar we hebben echt inderdaad een aantal toch ernstige stromen, om het zo te zeggen, waar we toch wat risico lopen. En daar is inderdaad zeker petflessen met statiegeld er één van. Maar ook de drankkartons, daar moeten we ook nog goed aan de bak. Want dat zijn dingen eigenlijk waar ik vooral aan moet denken als ik het aan recyclen heb. Wat zijn nog meer dingen waar u verantwoordelijk voor bent? Bierflesjes onder andere, maar ook papieren verpakkingen. Het gewone plastic wat je bij PMD gooit, daar zijn we ook verantwoordelijk voor. Metalen verpakkingen, soepblikken en zo, alles eigenlijk. Ja. En dat gaat allemaal veel beter dan die plastic flesjes die je natuurlijk ook bijvoorbeeld wel veel in het straatbeeld ziet. Ja, nou, daar zijn de normen soms lager. Hè? Plastic hoeven we maar 45%, 46% te halen. Daar halen we 49%. willen we ook nog veel meer en moeten we ook echt wel goed aan de bak. Maar halen we de normen wel? Ja. Bij statiegeld is die gewoon op 90% gezet. Ja. En dat is gewoon een hele hoge norm. Daar hebben we ook voor gewaarschuwd. Daar heb je tijd voor nodig, zien we ook bij andere landen. Gedrag duurt lang voordat je dat aangepast hebt. Ja, het glas is bij u half vol. Dat is het bij de inspectie voor de leefomgeving en transport duidelijk niet. Die zijn echt heel erg kritisch. U overtreedt namelijk sinds 2022 de wet. Ja. Vanwege die plastic flesjes, maar 74% in plaats van 90% die dat moet zijn. Hoe komt het dat dat niet lukt? Nou, wat ik zei, gedragsverandering duurt gewoon lang, dat is één. Dus je ziet in landen als Duitsland en Denemarken, waar altijd naar verwezen wordt, dat het 8 tot 11 jaar heeft geduurd voordat ze op die 90% zaten. Dus ja, dat kost tijd. Maar ligt dat dan aan de consument? De consument heeft tijd nodig om te wennen. Het is mensenwerk. Meer dan 95% weet dat het er is. Maar echt het inzamelen, dat duurt gewoon lang voordat je het in je systeem hebt. Je loopt door het park met een blikje. En eigenlijk gewoon, ik dacht je van, nou weet je, gewoon in een vuilnisbak is al goed. Ja. Nou, tegenwoordig is dat dus niet meer goed. Dus je moet een eindje verder lopen. Je moet hem meenemen. Dat gaat wel lukken. En ik zeg altijd, als de Denen het kunnen, kunnen wij het ook. Maar dat is niet van de een op de andere dag. Dus we doen het eigenlijk al sneller dan die landen. Maar ja, we overtreden wel de wet. Dat klopt. Maar dan, u zegt dan gedragsverandering. Dat klinkt heel erg alsof dat bij mensen zelf ligt. Alsof ze zelf moeten bedenken, ah, ik moet het maar inleveren. Maar uiteindelijk bent u verantwoordelijk om die gedragsverandering te bewerkstelligen. Dus, dus wat waarom lukt u dat dan nog niet? Nou, wat wij daar moeten doen is inderdaad zorgen dat er nog meer inzamelpunten komen. Mm-hmm. Dus daar zijn we ook mee bezig. De supermarkten doen het eigenlijk al wel best wel goed. Tuurlijk is er een keer wat kapot. Maar die kunnen eigenlijk die hele stroom niet aan. Dus we moeten zorgen dat er veel meer punten zijn op momenten dat je het ergens anders nuttigt, dat je het ook weg kunt gooien. Middelbare scholen, NS-stations. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Want als je geen verplichting hebt om zo'n automaat neer te zetten, merken we toch, de NOS heeft er ook onderzoek naar gedaan, dat de bedrijven daar niet altijd op zitten te wachten. Want je moet toch weer zo'n ding ergens neerzetten. Dus daar lopen we mee. Daar zitten we inderdaad. Wat zeggen jullie? Jullie bellen dan op. Goh, we willen een automaat neerzetten. En wat zegt dan bijvoorbeeld een supermarkt tegen jullie? De supermarkten die doen het allemaal. Okay. En die moeten het ook. Mm-hmm. Dus die doen het. Maar andere bedrijven die zeggen dan inderdaad van ja. Nou, tankstation bijvoorbeeld. Ja, kom maar even langs een keer. Die moeten het eigenlijk ook. Dus mm-hmm. De meesten doen het wel. Maar een pretpark. Die zeggen, nou kom maar langs. Dan gaan we met ze praten. Dan proberen we inderdaad het daar neer te krijgen. Dat lukt wel, maar dat kost gewoon veel meer tijd dan de verplichte punten. Maar gaat het voor bedrijven dan puur op basis van vrijwilligheid? Of geven jullie ze ook een kleine compensatie voor het werk dat ze moeten doen om altijd die automaat te beheren? Ja, dus dat wel. Ze krijgen compensatie. Dus jullie dan niet meer betalen? Het is kosteneffectief. Het heeft meestal niet met betaling te maken. Wat we nu wel hebben gedaan is een nieuw fenomeen, om het zo te zeggen. Dat we die statiegeldmachines er neerzetten. En alle hurdle eromheen, dus de service, ophalen, allemaal uit de handen nemen. Ja. Het RAAS-model noemen we dat. Dat scheelt al wel, want het is meestal niet het geld. Het gaat meer over dat het niet hun core business is. Dus als jij een Schiphol bent, dan ga je over reizigers die je snel mogelijk van A naar B wil hebben en veilig. En dan zit je niet per se te wachten op een aantal statiegeldmachines die ook nog eens ergens moeten staan, maar misschien wat anders zou moeten staan. Ja, je zou kunnen denken, want u doet het namens de verpakkingsindustrie, namens bedrijven als Coca-Cola en zo die flesjes maken. We verkopen gewoon geen flesjes meer op plekken waar ze niet zo'n automaat neer willen zetten. En dan? Wat gaan we dan doen? Gaan al die mensen flesjes meenemen? Want als je op het Schiphol zit, dan wil je toch ergens wat drinken. Dus dan nemen ze hem wel mee van huis. Dus ik denk niet dat dat de oplossing is. Nee? Nee, we zullen echt inderdaad, net zoals in Denemarken en in Duitsland, gewoon en meer plekken moeten, maar ook het consumentengedrag toch langzamerhand laten aanpassen. Ja, jullie hebben in 2021 zelf al bedacht van, goh, we hebben veel inzamelpunten nodig. 12.000 kwamen jullie toen op uit als een soort doelstelling. Ja. Het zijn er nog maar 4.000. Dat is een derde van wat jullie bedacht hebben. Hoe kan dat gat zo groot zijn? Nou, dat scheelt inderdaad wat jij zegt net. Het feit dat je inderdaad al die verplichte, die zijn er al wel. Mm-hmm. En alle niet verplichte, ja, daar zijn we nu mee bezig. Dat doen we wel steeds sneller. Maar dat is wel een lastigere, is wel lastiger om te doen. Ja. En er komt ook nog bij, hè, ik zeg ook altijd van ja, je wil ook niet op elke automaat, op elke snackbar van de hoek een automaat hebben. Dus het is ook zo'n veel zoek. Toch wel, of niet? Nou, ik vind nee, want dan ga je elke onderneming ook weer heel erg belasten met van alles. Je moet heel goed kijken waar het wel nodig is of niet. Ja. Ik zou zeggen bij een. Maar als je er 4.000 hebt en 12.000 nodig hebt, dan lijkt het me dat je er een heleboel nodig hebt. Ja, we hebben nog een heleboel nodig. Ja. Absoluut. Ja. En wat gaan jullie dan? Want in de afgelopen jaren is het dus duidelijk niet gelukt. Hoe gaan jullie het nu dan anders doen om te zorgen dat het wel gaat lukken? Nou, een van de dingen is inderdaad dus zorgen dat die partijen niet meer last hebben ervan. Dus dat ze eigenlijk alles bij ons kunnen neerleggen. Waardoor eigenlijk het enige wat ze hebben is zo'n statiegeldmachine ergens staan. Dat gaat heel erg helpen. Ik denk ook wel, nou dat hoop ik in ieder geval, misschien is meer hoop dan denken. Ja. Dat omdat er zoveel aandacht voor statiegeld is, dat ook bedrijven wel steeds meer zullen zeggen, ik vind dit ook belangrijk. En middelbare school. Moet wel een beetje de gunfactor zijn die het verschil gaat maken. Ja, er moet ook nu nog de gunfactor zijn. Ja. U krijgt 2,5 jaar van de inspectie om 5000 uitbetalende inleverpunten, waar je dus ook daadwerkelijk statiegeld terugkrijgt als je je plastic inlevert, te gaan organiseren. Gaat dat lukken, 5000 extra in de komende 2,5 jaar? We gaan het keihard aan werken. En niet alleen natuurlijk die automaten. We gaan ook nog veel meer consumentencampagnes doen. We gaan ook zorgen dat er inderdaad die consument steeds meer bedenkt van, oh ja, ik moet hier wat mee. Ja. Dit is een harde eis, want u kunt campagnes doen, maar campagnes, die consumenten die gaan die automaten niet in hun achtertuin zetten. Dus dan moet u echt bij de bedrijven zijn. Dus gaat dat lukken? Wij doen alles aan. Ja, wat we kunnen doen, doen we. Ja. Ander punt naast die inzameling, als we het over gedragsverandering hebben, is denk ik de hoogte van het statiegeld. Toch, als je het bijvoorbeeld over plastic hebt, is het eigenlijk zeker dat als je hoger statiegeld op een flesje zet, dat dan ook de bereidheid om in te leveren toeneemt? Nee, we zien dat dus niet in het buitenland. Dus we hebben wel onderzoek gedaan. Volgens mij is het in Duitsland 25 cent en in Denemarken 15. Of het kan net andersom zijn, maar ik geloof ik goed zeg. Die hebben allebei 90%. Dus eigenlijk gaat het om een incentive als zodanig. Dat is het belangrijkste. Of hoe hoog die bedragen zijn, schijnt mee te vallen. Ja, want ik heel eerlijk, ik ben zelf ook een consument die nog wel wat voorlichting kan gebruiken. Want het is echt makkelijker om gewoon weg te gooien je flesje dan om terug te brengen. Maar ik denk wel, joh, als ik 50 cent terug zou krijgen of zo. Zou je het dan wel doen? Reken maar dat ik dan even naar de supermarkt loop. Ja, er komt toch een moment dat ik denk, ja, nou kost het me te veel. Ja, we zien dat in het buitenland dus niet. En we zien ook wel waar we bang voor zijn, is als we het veel meer verhogen, dat dan allerlei side effects komen. Je ziet natuurlijk nu al mensen die de bakken openmaken. Ook in de supermarkt is soms best wel overlast van mensen die met hele grote ladingen vol met blikjes en flesjes komen. En ook niet altijd even vriendelijk zijn voor alle andere mensen in de rij. Dus dat is best wel een probleem. Hoe meer geld je, hoe meer waarde je eraan geeft eigenlijk. Ja, hoe groter toch ook wel de side effects van de problemen komen. Maar zijn die mensen met grote tassen ook niet, is dat niet hetzelfde probleem als de prullenbakken in de centra die leeggeplukt ziet worden? Ja, dus omdat u uw zaakjes niet op orde heeft, want dat zijn mensen die hem weggooien en die dus uiteindelijk door professionele verzamelaars uiteindelijk worden ingeleverd. Ja, maar dat wordt op het moment dat dat meer geld waard wordt, wordt dat alleen maar erger. Ja? Dus wij zien dat echt inderdaad, dat op het moment dat je dat nog hoger gaat maken, dat het nog meer problemen gaat opleveren. En aan de andere kant zeggen we ook, we zien in het buitenland dat het dus niet uitmaakt. Je moet een incentive hebben, 15 of 25, en uiteindelijk kom je op die 9%. Alleen dat heeft tijd nodig. Het verbaast me oprecht, want ik denk ja, als je mensen, uiteindelijk kun je met geld iedereen bewegen, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee. Is statiegeld dan überhaupt een goed middel? Ja, je ziet wel dat het werkt omdat er een incentive is. Hè? Dus überhaupt het krijgen van een beloning helpt wel. Ja. Hoogte is lang niet altijd. We zien dat ook in alle andere, hoor. Papier en glas doen we heel goed. Daar hebben we niet eens een incentive voor nodig. Dus we zitten op 89% bij papier en karton, omdat we het al heel lang doen. Ja. En omdat we precies weten, we moeten naar die papierbak toe of naar die glasbak. Ja. Dat zit gewoon in ons systeem. U moet het wel gaan onderzoeken van de inspectie, hoe hoog het statiegeld moet gaan worden. Zegt u dan ook bij voorbaat, ja, dat kunnen we wel doen, maar het is echt zinloos om dat te onderzoeken. Het is altijd goed om onderzoek te doen. Dus laten we het vooral niet doen. Niet als je dat weet. Dan hoef je niet te onderzoeken. We hebben onderzoek gedaan inderdaad in het buitenland. Ja, ja. Klopt. Het is natuurlijk ook zo dat eigenlijk lenen wij ons geld uit aan u op het moment dat we een flesje kopen. Want u krijgt het statiegeld en dat moeten wij later weer terugkrijgen. Ja. Al die niet ingezamelde flessen leveren een enorme bult aan geld op, honderden miljoenen. Wat doen jullie eigenlijk met dat geld? Het gaat allemaal weer het systeem in. En dat wordt natuurlijk steeds minder. Wat is het systeem in? Het systeem gewoon zorgen dat er meer automaten komen. Überhaupt het feit dat ook de supermarkten worden natuurlijk betaald voor de handling die ze doen. Hè. Dus het eruit halen, medewerkers die worden ingezet. Maar ook de kapotte machines, campagnes, alles wordt uitbetaald. Naast inderdaad dat ook de producenten zelf een bijdrage aan het systeem moeten leveren. Is dat dan iets dat soms lastig is in uw werk? Want u wordt natuurlijk uiteindelijk betaald door die producenten. Die moeten op het moment dat er meer statiegeld uitgekeerd wordt ook meer gaan bijleggen voor alle randkosten. Dus eigenlijk is er een soort belang voor die producenten om niet al het statiegeld terug te krijgen. Ja, dat zou je zeggen. Maar omdat we aan de andere kant, en dat vind ik wel heel goed, hè, we hebben wel gewaarschuwd, geef ons nou wat meer tijd. Omdat het in die korte tijd gewoon niet gaat lukken, zie je het buitenland. Maar wat wel het mooie is in Nederland, vind ik wel dat je toch altijd een inspectie hebt die zorgt dat je je normen uiteindelijk wel gaat halen. Maar heeft u die inspectie daar ook voor nodig? Laat ik zo zeggen, van die checks en balances is gewoon goed. Ja. Want u zit een beetje tussen die twee vuren in. U heeft dat ideale doel van, ik wil uiteindelijk dat statiegeld uit kunnen keren. Merkt u wel eens dat de industrie een beetje aan u trekt? Dat u denkt, ja, nee, want die hebben dat belang eigenlijk helemaal niet. Nee, want geen enkel bedrijf wil in overtreding zijn. Dat wil je gewoon niet als bedrijf. En dat, ik merk dat ze dat heel vervelend vinden. Dus het is wel echt een wetgevingsmotief. Het is niet een soort, dus niet een ideeel motief. Uiteindelijk willen ze ook inderdaad de flesjes weer terug en het blikje weer terug. Want dan kunnen ze weer nieuwe blikjes en flesjes van maken. Tuurlijk, die is er zeker ook. Maar het feit dat je... Ik hoef zo nooit uit te leggen van we gaan nog meer doen om te zorgen dat we een norm halen. Ja, ondanks dat ze dat dan geld gaat kosten uiteindelijk. Ja, ondanks dat. Op de app van NPO Radio 1 reageert Rolanda. Zij zegt, je moet ook inleverplaatsen maken op plekken waar veel flesjes en blikjes gebruikt worden. Bijvoorbeeld in jachthavens of op benzinestations. Ja, helemaal eens. Ja? Benzinestations kan al dus. Mm-hmm. Dat weet niet iedereen, maar dat kan dus al. Maar we moeten ook inderdaad veel meer op festivals proberen. Ook bij grote festivals, maar ook... inderdaad, in dit soort jachthavens zijn we ook goed aan het kijken wat we kunnen. En wat die partijen zelf willen. En gebeurt het al op veel plekken? Wel steeds meer. Dus zeker festivals zie je dat die dat steeds meer oppakken. Maar ook middelbare scholen, hogescholen, die zijn ook steeds meer beter. Ja, en kan het dan ook betekenen dat jullie bijvoorbeeld later jachthavenuitbaters iets meer vergoeding gaan geven dan bijvoorbeeld een supermarkt of een benzinestation, omdat jullie dan denken... Nou, dat gaat dan toch helpen. Ik denk dat we eerder toe moeten naar een systeem... dat we inderdaad het vervelende eruit halen. Dus dat ze er geen gedoe meer van hebben. Ik denk dat dat beter werkt dan een cent meer. Want dat blijft dan inderdaad altijd omhoog lopen. Of juist niet. Hè. Je wilt of je wil het niet. Ja, en luisteraar André die reageert ook op de app. Die zegt, sinds wanneer is het weggooien in de prullenbak niet meer goed genoeg? Draai deze onzinnige maatregel eens terug. Zwerfvuil had ook aangepakt kunnen worden zonder daar de hele bevolking mee te belasten. Heeft hij ergens een punt? Nou, we zien wel dat het echt heeft geholpen. Dus zwerfafvalvermindering van petflesjes en van blikjes... dat zien we nu al heel erg naar beneden. Ondanks die rotzooi rond de prullenbak? Ja, absoluut. Dus overal is het echt een goede maatregel om zwerfafval terug te dringen. Absoluut. En u heeft dus nog een stevige opdracht de komende jaren. We gaan hard aan het werk. Succes daarbij. Fijn dat u hier langs wilde komen. Hester Klein-Langhorst van Verpakt. Geld. Of je leven. Wanneer heeft u zichzelf eigenlijk voor het laatst hebzuchtig gevoeld? Misschien was het wel in een, daar moet ik aan denken, een all-you-can-eat restaurant of bij de uitverkoop. Of toen u geen zin had om iets aan een collectant te geven. Hebzucht haalt, is mijn indruk, niet per se het beste in ons naar boven. Maar toch is het niet alleen maar negatief. Dat zegt economisch psycholoog Carlijn Hooyer. Zij doet sinds een paar jaar onderzoek naar hebzucht. En ze is hier. Goed dat u er bent. Welkom. Kun je er eigenlijk zelf achter komen of je hebzuchtig bent? Zeker, er is een schaal en die heeft slechts 7 vragen. Huh? Met vragen als ik wil altijd meer of mijn levensmotto is meer is altijd beter. Dat soort vragen. Ja? En daarmee kan je bepalen hoe hebzuchtig je bent. Ja. Ik heb dat vanmiddag even gedaan. Ik kwam tot 11 punten op die 7 vragen. Ben ik dan hebzuchtig of dan heb ik mezelf gespaard? Dan zit je beneden het gemiddelde. Het gemiddelde ligt ongeveer op 17,5. En het is een normale verdeling, dus de merendeel van de mensen ligt rond het gemiddelde. En dan zijn er een paar uitschieters die heel hoog scoren en een paar uitschieters die heel laag scoren. Of ik was heel aardig voor mezelf. Of je dacht van ik wil niet in de uitzending slecht naar voren komen. Ik heb echt geprobeerd heel eerlijk te zijn, maar het speelt altijd een beetje mee, denk ik. Hoe hoog scoorde u zelf? Ik zat net iets boven het gemiddelde. Oh ja. Ja. Toch wel. Want het ligt ook heel erg aan. Kijk, als het op geld aankomt, dan denk ik, ben niet per se heel hebzuchtig. Maar had tot afgelopen zondag vakantie. En ik ben wel hebberig naar meer vakantie bijvoorbeeld. Is dat, moet je altijd in geld denken? Of kan het ook in andere dingen zijn dat je heel hebzuchtig bent? We definiëren het als een onverzadigbaar verlangen naar meer. En dat kan dus zijn meer geld, meer materiële dingen. Zoals de nieuwste telefoon of de nieuwste auto. Maar inderdaad ook immateriële dingen. Zoals status, sekspartners, vriendschappen, vakanties. En loopt het ook bij elkaar? Is iemand die bijvoorbeeld hebzuchtig is naar meer sekspartners ook automatisch hebzuchtiger naar meer geld? Er is niet heel veel onderzoek naar gedaan. Vaak ben je het wel op verschillende vlakken. Maar ze zeggen ook wel eens dat moeder Teresa ook heel hebzuchtig was, maar dan om de armen te helpen. Uh-huh. En die was het bijvoorbeeld niet voor geld. Ja, maar is het dan wel iets anders dan ambitieus bijvoorbeeld? Het ligt heel erg in elkaars verlengde. Mm-hmm. Hebzucht kan echt een drijver zijn voor creatieve ideeën ontwikkelen. Bedrijfjes opzetten vanuit hebzucht gedreven. Dus het lijkt wel heel erg op ambitie, maar het niet helemaal hetzelfde. Waar zit dan het verschil? Ik denk dat vooral het onverzadigbare wat hebzucht maakt. Dus het is echt nooit genoeg. En dus je wil gewoon iedere keer weer meer. En je neemt ook niet het moment om, als je eenmaal iets hebt, om dan te zeggen, oh, ik heb het. Ja. En ik ben er gelukkig mee. En dat is dan treurig eigenlijk. Als je dat te veel hebt. Ja, als je te veel hebt, zien we ook wel heel veel negatieve aspecten van hebzucht naar voren komen voor de mens zelf. Dus hebzuchtige mensen zijn bijvoorbeeld vaker eenzaam, omdat ze niet blij zijn met hun relaties en ook weer steeds weer nieuwe vriendschappen willen ontwikkelen. Ja. Dus, en ze zijn ook vaker ontevreden met leven. Dus je ziet zeker negatieve psychologische aspecten aan hebzucht. Ja, u houdt zich bezig met de economische psychologie. Dat lijkt me een super interessant onderwerp. Maar zeker. Wanneer dacht u, hebzucht, dat wordt het onderwerp waar ik me bezig ga houden? Ik was er altijd wel een beetje door gefascineerd. Zeker na de financiële crisis van 2008. Mm-hmm. Waarin bankiers heel erg werden weggezet als deze. Ze zijn heel erg hebzuchtig. Ze hebben te veel risico genomen met hun met het geld van hun cliënten. En die hebzuchtige bankiers zag je overal in de media. En ik heb me altijd wel afgevraagd, zijn ze nou echt zo hebzuchtig? Ja. En toen zag ik de vacature voor dit promotieonderzoek. En toen zag ik dat ze ook positieve aspecten van hebzucht beschreven in die vacature tekst. En dacht ik, oh, dat is interessant. Ja. En een mooie combinatie van economie en psychologie inderdaad. Maar zijn bankiers hebzuchtiger dan de rest van Nederland? Nou, we zien wel dat mensen die in de financiële sector werken hoger scoren op die hebzuchtschaal die je zelf ook hebt ingevuld. Of dat komt dat doordat de financiële wereld mensen hebzuchtig maakt, of dat hebzuchtige mensen juist aangetrokken zijn tot dat soort banen, dat weten we niet precies. Okay. Hebzucht is dus best complex. U zegt ook, ja, persoonlijk kan het ook best wel lastig zijn als je altijd meer wilt. Je bent minder snel tevreden. Maar is het als je uitzoomt voor de economie als geheel goed dat we een beetje hebzuchtig zijn? Ja, economen zeggen van wel. En dat zit hem er vooral in, wat we net al even over hadden, de grensvlak aan ambitie. Ze zeggen altijd dat hebzuchtige mensen die, omdat ze meer willen, zijn ze heel innovatief, zijn ze creatief, bedenken ze een nieuw soort bedrijven. Mm-hmm. Die bedrijven die groeien, omdat ze nog steeds meer willen. Dan nemen ze nieuwe mensen aan. En zo zou het goed zijn voor de economie. Ja. Zitten er ook negatieve kanten? Ja. Zeker. Of als je het uitzoomt, denk je, ja, nee, dat is heel handig dat we gewoon toch net een beetje hebberig zijn met z'n allen. Ik denk een beetje hebzuchtig is wel goed. Maar zoals ik net al zei, het heeft voor het individu heel veel psychologische nadelen. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in overconsumptie, wat niet goed is voor duurzaamheid en dat soort voor de natuur en dat soort dingen. Werken mensen die hebzuchtig zijn ook harder dan mensen die niet zo hebzuchtig zijn? Daar lijkt het wel op. Er is een heel leuk. Dan ben ik niet van een luie radiopresentator. Dat voelt dan weer. Er is een heel leuk onderzoek gedaan waarin ze studenten in het lab lieten komen. En dan moesten ze kiezen of ze lekker naar muziek luisteren, wat dan voor ontspanning zou staan. Of dat ze naar hele irritante ruis zouden luisteren. Dat zou dan werk zijn. Een rotgeluid. Oh ja. En hoe vaker ze naar ruis luisterden, hoe meer chocolaatjes ze konden verdienen. Mm-hmm. En daar zag je dus dat hebzuchtige mensen veel meer chocolaatjes verdienen dan niet-hebzuchtige mensen. Okay. Omdat zij gewoon toch meer willen opofferen om ook meer te krijgen. Zeker. En er zit wel een kanttekening aan. Want ze hadden maar 5 minuten daarna om al die chocolaatjes op te eten. Mm-hmm. En ze kregen ze niet allemaal op. Dus ze moesten ook heel veel weer inleveren. Dus eigenlijk was het helemaal niet handig in dit geval om zo hard te werken. Okay, wat grappig. En zijn er ook, doen hebzuchtige mensen dan ook ander werk dan niet-hebzuchtige mensen? Je zei al, financiële sector. Daar zitten iets meer hebzuchtigere mensen dan gemiddeld. Maar zijn er ook sectoren waar helemaal geen hebzuchtige mensen werken? Ja, er is een groot onderzoek geweest met Nationaal Salarisonderzoek, waarin ze de hebzuchtschaal meenamen. En daar zagen ze dat hebzuchtige mensen voornamelijk in de financiële sector werken, in het verzekeringswezen, dus dat soort industrieën. Mm-hmm. En dat er veel minder hebzuchtige mensen werken in de zorg, in het onderwijs, bij gemeentes. Ja. Dus, waar je ook niet zoveel betaald krijgt. Dus dan, anders ben je een nog ongelukkig hebzuchtig iemand. Als je en niet veel betaald krijgt en wel hebzuchtig bent. Precies, dus misschien is dat wel wat ze aantrekt in dat soort banen. Ja, en jij kijkt natuurlijk niet alleen naar de economie, maar ook juist naar de psychologie. Wat doet hebzucht bijvoorbeeld met sociale contacten? Ja, dat is heel interessant. Ik zei net al even, hebzuchtige mensen zijn vaker eenzaam. Mm-hmm. Maar wat ze ook doen met hun vriendschap is dat ze veel meer objectificeren. En dat betekent dat in plaats van dat je denkt van ik wil vanavond lekker een biertje drinken, met wie kan ik gezellig op pad, dan denken ze, morgen moet mijn huis geschilderd worden. Welke vriend kan ik daarvoor inzetten? Oh, echt? Ja. Dus ze zijn veel meer aan het kijken, hoe kan ik mijn sociale relatie inzetten om mijn doelen te bereiken. Oh ja, en wat betekent dat voor die sociale relaties? Duren die dan lang of juist kort? Hoe zit dat? Nou, hebzuchtige mensen lijken kortere relaties te hebben. Ook zowel romantische relaties als vriendschappelijke relaties. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk om 2 redenen zijn. Enerzijds omdat ze zelf alweer iets nieuws willen en denken van ik moet morgen mijn auto wassen, wie kan me daarbij helpen? En dan op zoek gaan naar een nieuwe vriend. Maar het kan ook komen omdat ze gewoon niet zulke aardige mensen zijn. En dat de ander denkt van ja, hallo, doei, ik ga niet meer met jou in zee. Ja, en nou zit ik zelf te denken, soms ben ik wat hebzuchtiger dan op het andere moment. Als het op vakantie aankomt, denk ik, wil ik wel meer. Kun je je ook wapenen tegen hebzucht? Er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn wel wat indicaties, bijvoorbeeld mindful ouderschap. Schijnt ervoor te zorgen dat kinderen minder hebzuchtig worden op latere leeftijd. We hebben zelf gekeken naar mindfulness. Of een mindfulness-interventie zou kunnen helpen. Omdat je dan veel meer in het hier en nu bent. En niet meer zo bezig bent met wat kan ik hierna weer krijgen. Mm-hmm. Maar die onderzoeksresultaten hou je nog te goed van. Okay. Dus het is niet zo dat alle bankiers nu al op mindful-cursus gestuurd hoeven te worden? Nou, het schijnt wel een trend te zijn op Wall Street. Dat bankiers mindfulness-cursussen doen. Dus misschien werkt het wel. Hebben die yogalessen dan toch zin? Dankjewel dat je hierover wilde vertellen over je onderzoek. Interessant. Carlijn Hoyer, economisch psycholoog. Gaan wij terug naar de Tour de France FAM. Want Sebastian Timmerman die is inmiddels natuurlijk in België. Is de finish nabij in Luik? Laatste kilometer en we hebben drie koploopsters. Die zijn weggereden op de laatste beklimming. De Rochefoucauld in de gele trui. Demi Vollering, zij zet aan op die zware beklimming. Die we ook kennen uit Luik-Bastenaken-Luik. 1300 meter lang, 11%. En alleen Kasia Nibiadoma, die nu van verre de sprint aangaat in de straten van Luik, kon mee. En Puk Pietersen, de alleskunner. De vrouw die bijna een Olympische medaille behaalde op het Olympisch mountainbiken. Maar door een lekke band uiteindelijk op de vierde plaats strandde. Dat zijn de drie koplopers. En het is Nibiadoma, dit jaar ook vijfde in de klassieke Luik-Bastenaken-Luik, die van heel ver aangaat. Maar inmiddels heeft Demi Vollering het gat gedicht. Zit aan het achterwiel. Er staan ook nog eens 10 seconden, bonificatieseconden liggen er te wachten voor de winnares van de etappe. Daar komt Puk Pietersen uit derde positie, gezegend ook met snelle benen en een goede sprint. En gaat Puk Pietersen hier dan de etappe winnen in Luik? Daar lijkt het wel op. Of komt Vollering nog voorbij? Het is Pietersen of Vollering. Het is een millimeter sprint. Ik denk Pietersen. Maar de fotofinish zal er aan te pas moeten komen. Vollering had nog heel veel snelheid, kwam dichtbij. Behoudt in ieder geval haar gele trui. Sterker nog, ze verstevigt de leiding in het algemeen klassement. Omdat dus alleen Nibiadoma en Puk Pietersen met haar mee konden. Demi Vollering of Pietersen, het is een fotofinish in de straten van Luik tussen die twee. Kunnen we de Nederlandse wielrensters in ieder geval van een klein beetje hebzucht betichten, deze Tour de France van. Weer een Nederlandse overwinning dus. Dankjewel Sebastiaan. Tot zover ook Geld of je leven voor vandaag. We zijn er iedere dag en op je moment van de dag vooral ook als podcast. De podcast Geld of je leven is te vinden in alle bekende podcast-apps. Hier zometeen Radio 1 Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Hila Noorzij. Morgen zijn wij er weer om 3:30. Graag tot dan. Mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. Rotterdam zindert, siddert en suddert. De Tour de France FAM gaat los en die is voor een groot deel de Tour de Pays-Bas. Ja, het is heerlijk. Ja. Ik ben ineens weer helemaal in toursferen na de Olympische Spelen. Ja, als ik nu al zie hoe druk het in Rotterdam is hier, met mensen aan de kant, verwacht ik een groot feest door eigenlijk heel Nederland. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. En de kopgroep serveert elke dag een nieuwe aflevering met een vaste line-up. Dat was een Rotterdammer die zei, de pleuris wielrennen, sodomieter toch opsmeet. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945.